تن دو لیکن ایمان نشورا اور دا دین دلیلو پدی مسئلہ باندھے دریم ذکر کی پدی ذکر ہر یو کی دار آدھی کیا قوم عبد اللہ مسئلہ توحید دا کنخا کیا غدا مسئلہ کڑیوا اخپل قوم تا دا خبر کڑیوا طول انبیاء دا خبر کڑیوا دا دا طول انبیاء دین دکھا وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا لِكَلِهُمْ ثَمُودِيَانُ تَعْرُورَ دِي صَالِحَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَقُمْ وَيُجِئُ إِذْ مَا قَوْمُ ثَمُودِيَانُ اللَّهُ يَوْغَانِ نِشْتَ سَوْدَ پَارَ اسْمَ دَذْگَار بَغَيْر دَلَّانَ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ یقیناً راغ لتا اس تیو معجزہ درف تا سنا دیر ناشنا معجزہ ہاذہ ناقۃ اللہ دادا اللہ اخذان گٹے نہ راو ہوتا ہر قوم تو چل معجزہ پیش کریو داغیر حال مناسب داغیر حال مناسب چپوئے شی چرشتیاں داد اللہ کار دے داد بول کیا کار نہ دے بولی دی سمودیانوں کو غرنوں کی گٹی تو گلی کورن بیت کل جوڑول بوتان بیت جوڑول کویان بے جوڑول بس پدی کی لگیا ہو اللہ رب العزت ہوئی چورے گزت بل سے جوڑو ماں نوخے تے پیدا کرا تاسو تیسے کوچا جوڑ کے چن خبر ہی کہ نہ گردی ہے نہ سب خری ہے نہ سس کی تصویر خودی تو ہوئی ہے ناقی تصویر ناقۃ اللہ ہے جیسے کہ والے یری بدا کاروں نہ کول کا نا اللہ بھی اصل لگ گیا ہے پگٹو کے سوتے جوڑ نکڑو کار دا اللہ ہی گور ہوتا دگٹی نوکھا پیدا شو لو یا اوکھا دو گھر پر شانتی جی برا کار شن ددی ساری بہت اختی دل میں خیغوان اسم دوخ نہ یری کی دیا کا یرولی دی کنا دیویا پا دی تنگ شیو اللہ رب العزت اغیر دا سے انتظام کرو چاو پا غرونو کی دن نہ سارے دا پنا با وچی دی سارو تا تینا تکلیف نہیں کنا او ابول برات لیا و رض بل رض نہ پا دو امرض برات لیا ابول ہے صالح علیہ السلام ور طویل چی دا ابو چی دی دا دا نمبر دی یہ عورت بستا سوئی اڑا ہے تین ابو عورت بس صرف دوخی دا بے اس کی تا صبح یہ احساس کہہ دینا نہ فضا ہے گا نا دیوی چی وہ بن یہ عورت منگ بس کو اگر داغی پذے ہو تو اللہ رب العزت ویلو چی دا ابو پذے باندھ پہ اس کے اگر دا وہ ہبا الاڑا ہوا اوری برات لو دا منگی بے تے ڈکو لو دا دیچ کی بے تے ڈکو لو دا پتلی پہ خود اخلاصی نو کا نقرار بس تم نے پیدا اللہ رحم خا دو بون اخلاصو دا گیان اخلاصو دا ساروی تکلیف پدی باندے نو گرے ارسو تا مفت میں لاوی دا کنا ہاذہ ناقۃ اللہ اذا اللہ اخوانو ولی دا نوری دا چاہی ہر سدی دنیا کے نا اللہ دی کو خان دی کو غان دی کو انسانان دی کو پیریان دی دا ہو ٹول دا اللہ دی نو دا یواز خپل اوخے پا خپل نمکڑا دا دا عزت تو وجنا دا دا عزت تو وجنا و بل دا دی وجنا چی دا سے بل نو کو دنیا کے کنا خا نو چی چر تستا پا نظر کے ناشنا شیرا شی کنا نو بس اللہ تبہ نسبت کہیں چی اللہ دا ستا قدرت دے دا ہر ناشنا شی نسبت با اللہ تکے جی سبحان اللہ کہ اللہ ستا دیر لوے شان دے دا اصول لی کنا خواہ کہا عظمت دا سی چی ظاہری وی لکو خڑی رغٹا وا او کہا عظمت دا سی چی مرتبہ و برکت یہ دیر لکو بیت اللہ شو او خو صدو رغٹ کور ندے شانی یہ دیر اچتے مقامی یہ دیر اچتے ذکر ہے تے بیت اللہ ویلے کنا دا اوخا دا اللہ دا اللہ پا خلنم باندی کڑی دا دی دا پارم چی بی عزتی ونکے عزتی کوئے لکم آیتن ستاو دا پار یو معجزہ دا ستاسو دا پار یو دلیل دے لدہ پا وحدانیت باندی او دا صالح علیہ السلام پا نبوت باندی فضروحا فری دے دی تا سمو آئے بس دی سا رستاو سکار نشتا دے بس فضروحا فریدے تأکل فی ارض اللہ چی سریگی دا اللہ پا زمکا باندی نا قد اللہ دا زمکا دا اللہ دا نو فریدے دی تسوائے ما ولا تمسو آبسو ان مرس دیتا پا ضرر سرا او کچھ رسو مرتوی کنا بس تیار عذاب دنو بس دیتا گو رہے ستاسو بقا او فنا اس پدی کے دہا دس ہر معجزہ کی چل وہ قوم تھا دادا کے قوم اجلو باقی بات سے جہل دوجے نہ وقت چمنگ معجزہ منگ لا معجزہ او کو فکر کر داغی زان دا پارا مر کو وقت ذکا عزت ہونے سے کو لے بھی عزتی بے کو لو بس حالات وشو کورسے دے دیتا پذر ارسرانو بنی سیتا زلر عذاب دردناک بازویلی چرا اخم و ورسر بچے و اخم داغی عمرو دوارا پیدا کری واللہ دا غصر بیاوی چکل دیا اوخا علا ککلا آغا بچی چکا کلا پا آغا غار ورننوت یہ کم دے نراوتی ہو کنا بازو ایلی چی اگا پا آخر کی چی با دابت الارض رازی نا بو ایدا بچی ہی کنا دا سی اوہم وانتے دے اگر اس پتن لی چی وذکرو یاد کہ ارجا لکم خلفا چوی گرزو لے تاسو عباد پدیزمو کبان دی پس دا آدیانو نام ددین عبرت حاصل کے چادیان یہ ہلاک کل دمر غٹ غٹ خلق اور داغی نرس تو تاسو پزنوں کا باندھے آباد کرے اور تاسو لے دنیا دمر فراخی درکڑا وہ بو اکم فل ارد تاسو لے زی درکو پزم کا تتخذو نمن سہول ہا قصورن تاسو جوڑ پسم ازم کا باندھے پہموار ازم کا باندھے بنگلی وتنحتون الجبال بیوتن او تاسو توگے او تراشے پغرون کی کورن دا پورا تصرف دے کنا بو آکم چک غرون ای نوم تخلاص ندی اکا سم ازمک ای نوم سم ازمک وے بنگلی جوڑو لی پبرا برا چتون وے جوڑو لی او دا سے عبادے بے کرو چکورا لرگی تا بکے جت نو د گٹو نو دا سجو دا ٹاٹ پشکل باندھے ابھی کی لڑکی تاجت نہیں کہنا تھا اب بس اصل میں بنگلی جوڑ اکڑی اب آگے کی وے کلچ دے نو دانی ہو بو کی ہو دیا داد عمل کو مر گئے ہو کم ترے ہو پکے ساتھ لیا بے فیدی کار دی تو ویسا چوسی کی پکے نا نو سو کو ضرورت چن راضی نو بولے جان لا سے وقت ضائع کہہ کنا وقت نے ضائع کول جان لا بے فیدی کارو نے کول نو سہول پا ہمارا زنو کا باندھی بنگلی دے ہوئی تو بوڑھی تو پارا جوڑو لی چپا ہمارا زنو کا باندھی ہوا لگی بنگلی بے جوڑے اور جمی دبارہ دے پکرنوں کے پگٹوں کی کورن جوڑ کر یادا چنا کلب دشمن نہ یار نو نہ بدی بنگلوں کے اپات کے دو اچھے دشمن نہ بھائی ارے دن بیا باغ ارن تلاڑ ابھی کی بےخبل حفاظت کا لیکن وہ بھی من منبہ لکلی دی چرا ارن تے پدی بان مخشوا چکانر رجل منهم یبن البنیانا فتمر علی مئت سنتن یو سڑی با خو بنگلہ جوڑا کرا خواس بے پیوکو نجسل کالا با تیر شنا غاو بیا خرابا شوا نو بیا بے جوڑا کرا تاوان بے پیوکا زن بے پیوکا رو نجسل کالا با تیر شنا غاو بیا خرابا شنا غیوی اردہ خو ہر وقت دا چل لے تاوانگا نور سنکو خو بنگلی با جوڑاو عمرو نے خڑی رو کنا نادیا نو سمودیا نو زکا جدا لکشنا شنڈا بشنا شنو دریو سو کالو باو اغبالا علکو کنا الہ بلوغ تباو رسید اغیوی چی دا خمونگ دا دین نوزگاری گنو لگن غرونو کی پا گٹو کی جوک را غبیا نخرابی دا کنا وحب بنا منبی ہوئی پار جوڑو لو جوڑا تاسو پام وارزم کبانی قصورن بنگلی او مانے وطن حتون الجبال بیوتن او تراشے پدی غرنو کیزان لکورنا عبس کارونا کوئے فذکرو آلاء اللہ شکر ادا کے دا اللہ دے نعمتنو ولا تاسو فی الارض مفسدین مگر دے پزمک کی فساد کو ان کی بہتر بیان ہوتا ہو کو اس قوم جواب قال الملأ الذين استكبروا من قومه هو معتبر اگر سردارانو اگر چزان ڈیر لوی گان استکبرو لوی کولا تو کمال ڈیرو طاقت ڈیرو نے پدی باندھ خلق لوی کئی نو فقام ددک من قومه سبکی دغو او صدا جیو صالح علیہ السلام سر ایمان راوڑی او اتیاو تانو پکی ندیم و اتبر و مشران ہوئی اغا مومنان تا للذین استدعفو اغی کسانو تیوی چی اغی کمزوری گرنلی شویو اغی تبیڑی سپک کاتا کمزوری نو خود دیپ نظر کی اغی کمزوری کن دا سوکو لمن آمن منهم یعنی اغا چاہتا چی ایمان راوڑے و پدی کی نو دی سردارانو دی متکبر خلق یرولو دا مومنان یا یرول دباو یا پکاو و تیوی اتعلمون تاسو پوئی گئے پدی خبر ان صالح مرسل من ربه چ بے شکا دا صالح علیہ السلام پرشتیا پیغمبر دے را لے گلے شوئے در اقوال نام دی باندے دباؤ کو چھ تاو سا خبر ہے تاو سا پوری گئے چھ دا پیغمبر دے اسے ور پاس روان دے چھ گنے دی باوئی چھ ننمونگا ہو دا دمارگری نیو اگی سا خبر ہو کیا بات سار لسمی صدی مسلمانانی چیل دباو پیو کے اخپی پیو درہ بینو وینا نزپا کی نیمہ ہوئی کن اگی ان دا دباو اتا علمونا تاس دا یقین دی چی صالح علیہ السلام دا اللہ پیغمبر درہ لے گلے شوئے نگور اگی جواب بلشان کئی دا سنوئی چی آو مونگا پدبان دی ایمان راولے چی دے پیغمبر دے سوئی قالو اوے غی مومنانو انا بما ارسل بیہی مؤمنون ننمون کو پاغ مسئلہ باندی چی دیرا لیے گلے شوئے دنمون پاغ مسئلہ ایمان راوڑے دیں دے سنگوئے انا بما ارسل بیہی مؤمنون مون پاغ مسئلہ باندی چی دیرا لیے گلے شوئے دی پکم مسئلہ نمون پاغ باندی ایمان راوڑے دیں اور آگیوں پوئے دو کہ انبیاء سر دا چا ذاتی دشمنی نہیں دا پولی پٹی خودی دا مسئلہ کئی نو پا دیو جیبا دیشی نو دیو تاوی ویمونگا پا آغا مسئلہ ایمان دا وڑا جستا سو دیر خواہ دا چنی دا شکو نکی چگنی دی دی خبر نرستو کی گی ویستا سو جیبا کم خبر باند غاہ درد کئی نمون پا آغا مسئلہ ایمان دا وڑا دی کہ بیا پاکی سونو آئے خواہ ذکر مخ کی ترشیو انعام کے چلہ نبی علیہ السلام تویلیو فینم لا یکذبونکا دیگوارے تاندر ہو جن کئی تتخو صادق وی امین وی ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون تدی ظالمانو اصلی دشمنی اللہ وی زمان آیاتونو سرادا دا مومنانو توی من فدق آیاتونو ایمان داوڑے انا بما ارسل به مؤمنون پاس چیز رالی گلے شے دیکھ مطلب داغی شجاعت و بہادری و چورگا دا تاس تا کمزور اخکاری تاس خوزی خلنر بوئی کڑی دا کمزوری ندی تاس و تا کمزوری وائے اگی دا مسئلے لحاظ کئی قال اللذین استکبرو نوی آسر داران وغمو تبرو متکبرو انا باللذی آمنتم بی کافرون منگا خوب دق مسئلے باندی کافرانیو ویدا تاس چی پی ایمان راوڑے دیکھا نا منگا ہم پا دقا مسئلہ باندھے کفر کو کارا خبر آو غصہ شو خواہ سکا غیوی چی منگ پی دباؤ کو ندیب منگ سر راش منگ کی غیوی تدا سے جواب ورکو نا غی غصہ شو چی غصہ شو نجو اگو خیونی وا آناقا اگی تے پروگرام جوڑ کو او یوی پاکی مشر کو خوپا نخو باندھے پوراو قزار بن صالف و توی قزار اگوی چی دا کار بل سوک نشی کولی دا ام تا کولی شی نو بس اگو تا پا یوزے کی کین است تا چی دا او خراتلا نجول پا توری ووالا فا اکارن ناکتا پری را پری اکلا ناکا ریز مریز دی اکلا جزا و اتوان امر ربیم سرکشی اکلا دا حکم دا خپل ربنا حکم و تکڑو چو ولا تمسوها بسوء مرس اے وردی تا بزرر ادا غی دیو پروانو ساتلا فاتوان امر ربهم الا دیر مستید و جنے پاکی داوی وقالو یا صالح اتنا بما تعدنا ان کنتا من المرسلین اویوی چے صالح علیہ السلام اس بستا پتاو لگی اس بدروغ اور رشا معلوم شی رونا منگتا آزاد چتا منگی رئی کچری تو رشتیا دا پیغمبران نئی چرا لے گلے اللہ نوس آزاد راولے بس تی چی وس راوستے شنمازیگر تیم پریدہ نلاوی چی پخپل سوک سوالو کی کنا ناری کی بیاد گلی صفاتی شی چی ساری پخپل خلووی چی اسوال حقتنا بماتا ایدنا فاخذتهم الرجفة فسنول دي لرا يو زلزلين زلزلهم و چغهم و ناد الله شان ده خواه سکه نور صورتونو کی راضی سیحوات وی کلو تصعائق وی قصص کی ویلو اما ثمودو فأهلكوا سموديان پدی هلاك شو فأخذتهم صاعقة العذاب الهون صاعقة وطويلة عذلت وطرجفة ويلة رجفة زلزلية توي صاعقة حجغ تندر توي بس مطلب داو چه جبريل عليه السلام پی سر راح قطق و چه چغه اکلا نظمك و جرقه داغه چغه سر او زرونه و چاوزه عرصه با گدیرو بیا اللہ عذاب کی بیار سے لیے رہا انہی والدی لرے و زلزلے فاسبہو گرزید الفی داریم پاک پل ملک کے جاسمین پر مخیم دلتے دار دکوے لرے چمرات تینا ملک داغی رہا کل دیاروی نکورنو کے اغمانا تینا مرادی پاک پل ملک کے جاسمین شو جاسم چی پر مخی پروتی زګ دا اصول دی وی چې کم سړی دو زړه دوری دو جنا هلاکی گی نا پر مخی پروتی دی باندې زړه دوری را لیکنه زم ابو عبیده معنا کوي جاسمین دا مطلب چې ګوره د یو د بل د پاسه پراته وو بازو مالا بازو دا ولي دا داسې وخت کې دی بیا یو بل تمنډې وی کنه چې نور څه ته جوړ نشي نچ دا زلزلے دا ہیبت کرا رہے کنا نو جو یو بل تے منڈی کڑے نو سد پاسا سد لان دے ادا سے دندلیش جاسمین شکنا او فراوی اصبحو رمادن ادا راغلی سورہ زاریات کے ہاں رمادن ایرشو دا سے عذاب پرارے چی بدنو نے ایرشو ہاں فتولانهم واپس شو صالح علیہ السلام دینا وقالا اوی وی زان سرا یا قومی افسوس یہ کہو یا قومی اے زما قوما لقد ابلغتکم رسالت ربی ما خستاسو پخیر خواہے کی کمی ندکڑے ما خو رسولی دی تاستا پیغام دخپل رب و نصحت لکم استاذو خیر خواہی میں اکڑا دمر زمانہ ولیکن لا تحبون الناصحین لیکن تاسو خلق سرمینہ نساتے چکم استاذو خیر خواہی کی ناصح سر تاسو مینہ نساتے دا میں شدق خلق و عادتی خواہ چسو کی خیر خواہی کی نگوڑا غیبہ بدیشی اور جکم ظالمی اور بھی ظلمون کی نیڑیر فاقی ولیکن لا تحبون الناصحین دی آیت پانے سے اشکالو چاہتے نظان لدلیل نیولیو چو گورا وی مڑی ناوری گورا صالح علیہ السلام چی قومی احلاک شنو خبری و سرکی چی آ قومی معلومی گی دا چی اغیوری کا نفع جواب دادے چی مخ کیو گورا فتولا نو ماخو لر واپسو دی پری خود آگا واپس لالو زان سروی یا قومی دا افسوس تو جنوی اغی سر خبری نکی دیم جواب روح المانی کی جہازہ خطاب کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب قلیب بدر مخصوصا بالانبیاء ویدا ہو دا سے خبر ہوئی لگا نبی علیہ السلام چی پا بدر کی جنگو کو اور غلط غلط سرداران دو مشرکین قتل کل پیو کوئی کی اغرزول سوار لستانا اپا دری مرض باندی بیا لڑو کوئی پاؤ دری داوی سرے خبری کولی چی حل وجد تمہ وعد ربکم حقا تو سر چی خدای کم وعد کلی وانو آر اشتیاشوا کنا دیتا دا انبیاء و معجزہ ویلی چی دار سو خبری نشی کولی چی تازا و خبری کوا بلزا و خبری کوا آواز و تا کوانا دا معجزہ دا انبیاء وی دا دریم واقع دری واقعات ذکر شو نوح علیہ السلام ہود علیہ السلام صالح علیہ السلام پدی دعوی باندی چی قوم عبداللہ چی توحید دا انبیاء و مسئلہ لگو را ټول انبیاء خپل قومونو ته کړی ده قومونه په دې وجه هلاک شوي دي چې دې مسلې خلاف کړی څلورم حال ذکر کی د لوط علیه السلام او دا د ابلیس مرګري دي دا دې تبیو مانزله سره لګي ابلیس تابعداری د مانزله او نکړانو په لعنت شو قوم د لوط علیه السلام تابعداری او نکړانو په لعنت شو هلاک شو شرک با پکیوں وہ لیکن نور بے حیائے و گناہوں نہ پکی زیادوں ولوت ان لے گلے ہم لوت علیہ السلام دا لوت علیہ السلام دا ابراہیم علیہ السلام پروارو پل ملک فلسطینو دا ابراہیم علیہ السلام ملک لیکن دیر آلے گلے شیو یو آلے عقیتہ چغیتہ صدوم ویلی شیو خپل ملک نہ راغلے ہو دیا علاقے تا اللہ را لے گلے ہو صدوم او دیت ہے بیان کو او غی کے ہر گم رہی پکے ہو ہر گم رہی کلا چوی وی خپل قوم تا چرا لے گلے شے ہو تا اتا تون الفاحشتا تا سرات لکے دا سبے حیائتا ما سبقکم بہا من احد من العالمین ندی مخ کی شویستا سنا دی عمل تایو تن مخلوقاتو دیولی ہوئی گورا گناہ ہو کل دا سی گناہی چی بس دا پخوانا را روانی پخوانو خلق کڑی رستو خلق کئی کا نا ایودا سے گنائی چمخ کی چانی کڑے ساری طب داتویل سی کا نا چداری ایجاد شی ردی قوم دلوت علیہ السلام ایجاد کو ردی عمل بدت ارے تو ایجاد یہ سوکو کی زکو ایما سبق کم بہا من حد من العالمین دا عمل مخ کی چانو کڑے تاسو ددی ایجاد کو نو ندی مخ کی شوی تاسو نا دے عمل تان دی فاہشی تیو تل مخلوقات یقینن تاسو رات لکوے ناری نو تا دا پار دا حاجت بغیر دا زنانو نا چلا پیدا کری بلنتم قوم مصرفون بلکہ تاسو یو قوم دا حد نتیری دن کیم دا حد نتیری دن کی اور دی کی دا ٹولی فاہشی پکی وے خواہ دی قوم کے نکری زبے لگولی ناری نو پلا سکو باندے دا سنا نو پشانتے دغه سي د سپيمي به جنگول او بانګيان او ګډان دا کار نه وکړ دا به کې وډېرو دغه سي پنجابيانو په شانتي ناس به وو چې ګېړه کې به کش پش نو بس شک به وېستو د دې پابندي به کې نه وه وتاتو نفي ناديكم المنكر سورې هود کې به راشي بیا جاولي به جویلي چې غم می غم دا په کې ډېر لوی عادت و میلم چی بے اولی تو نشپیلی بے اتوالو ادی سڑے بد نگنی میلم یہ میلم وقدر کے عزت بے گئے ادی چی بولی تو نشپیلی بے والے چپا گئے بے کارنو نو بیا بے پکانی ورو اس تو یہ نہ بے پر خود کا دا قسم قسم ظلم نہ پکیو چی گرمی بشو نو ڈیر بے حیائی بے کولا نوی قوم مصرفون دا حد ناوری دن کیے دا بیان ہوتاو کاؤ وما کانا جواب قومی نو جواب دا قوم دا لوت علیہ السلام لوت علیہ السلام تبل سو چگنی سو خبر آیا سو صحیح سوال جواب نہ اللہ ان قالو مگر ویوی اخرجوهم من قریتکم ابا سید لوت علیہ السلام او کدسر سوک مرگری دی کلیستا سنا ولی انہو مناسو یتطہرون زکا دا خلق پاک دے امونگا پلیتیو او دا پاکو دا پلیتیو بل سر نکی گی نبس دیتی نو باسیں داوی پاک خلق دے بی گناہ دی بلکل گناہ نکی خوا امونگا خو گناہ انگاریو پاکی پراتیو دا سبو کچی دی باتی ہو باسنو انہو مناسو یتطہرون اللہ رب العزت وی دی بنو باسے تاسو باو باسو دا کل استاسو دے من قریتکم چیزان تے نسبت کوئے دا دا طول قومو دا حالو خوا فان جینا و منگا اخلاص کلو تلی اسلام و اہلہو او دا مرگری اللہ مراتہو سمرگریو مرگری کم دے اغیو بی بی و اغام قوم سروا اللہ مراتہو مگر خزا دلوت علیہ السلام چوا اغم بچ نشود عذاب نام کانت من الغابرین دا پا باقی پاتی خلقو کے وحر باقی پاتی اچھا عذاب پر آتو نا باقی پاتی دلوت علیہ السلام تا اللہ ہوئی چھ سزد شپیش پی کسو مرگری سر رئی نبس غزان سرکا وزا دیبان دے بس با عذاب رازی اب راشی بیا سورہ حجر کی نہ تنو تو ابدی باندھے عذاب رہا ہے داریات کی وی لو چل رہا بول عزت وی کلے چمنگ ارادہ اکڑ چ عذاب رہا بولو نمنگا پدی کلی کی مسلمانان کا تو چدی سے نو باسو فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین نگورا یو کورو فکیلا اگر یو کور دو دلوت علیہ السلام کورو او غم پورنو اللہ مراتہو دلوت علیہ السلام خضا داغی قوم سر مرگریو اگر سر پہ کفر کے مر گرے ہو پنور سکے نا کفر کے اور بس داغی خدمت پیدا کرو چکل و ملمان را لو لوت علیہ السلام لا جو بس دی بس پلون پسار کو او خلق بے خبر کو چی ملمان را گلی دی نکانت من الغابرین دم پا عذاب والاو کرا لنو لوت علیہ السلام تا اللہ ویلیو چی تاسو برستو نگو رے گو رے چی عذاب پا کم قوم رازین وغیتا بگوری امنا بعض روایاتو کرا دی چکل دی روان شو نو دور پسی عمر روان شو ہر سو وجہ چوا گورے چی ہر سو رمضہ لکلو جو کانے پر آگئے دا پاغذ دے کے حلا گئے وام ترنا علی امت وران منگا باران کو پدی باندی باران دیر ناشنا ناشنا دکو چیز کانو کا نفا فنظر کیف کان عاقبت المجرمین اگورے سوچو کے سرنگ شا عاقبت مجرمان خلقو دا تنظم واقعہ دا شعیب علیہ السلام ذکر کی ادھر سورت دا طول داو سر لگی مسئلے توحید ام پکشتا یا قوم عبد اللہ دغه سور سره ور سره داغي اصلاح کوي د معاملاتو داغي د تجارتونو د مالونو چې دي کې زیاته وکوي او بل سره دیو جر تفسیر سراج المنیر لکی چې هاذا خطیب الانبیاء شعیب علیہ السلام تا په انبیاءو کې خطیب ویل شي دغه بیان ډیر ناشنا دی یو خوب کے دارے خبر ذکر دی پورا عقیدہ و عمل و اخلاق و ٹول او بل پکی دادے چے طریقے دیر دا تہذیب دا دس طریقے دا چے لکا سوک بیان کئی کا نا تو خلق زان تران اس دی کی دا خطیب دا اصول لی کا نا خا پہلا مدینہ قام شعیبا لے گلے ہم مدین تا یا رور دا دی شعیب علیہ السلام دے اخفل کلے ہو مدین دے ابراہیم علیہ السلام زیو دا بلی بی بی نا قطورا آتا ہوئی نا دا خار دا اغپا نم عباد شوئے ہو مدین نا دیتا شعیب علیہ السلام راو لے گلش قال یا قوم عبداللہ ما لکم من الہ غیرو فیوی زما قوم اللہ یو گنے نشتے استاوز پار اس مددگار بغیر ددنا قد جات کم بینتم من ربکم یقیناً راغ لتاستا یو ڈیرا واضح مسئلہ در استا سنا بینی نوراد معجزہ نشی کہہ دے ذکر شعیب علیہ السلام پہ حق کی دا معجزی دا سے ذکر ندے راغ لے چکم معجزہ پیش کرے وا ذکر بینی نوراد دا داغ دا بیان دے کنا دا بینی در استا سنا فاوفو الکیل والمیزان مخی توحید خبر اوس وقت دا اعمال ذکر کی دا گورا اعمال لکھا فاوفو الکیل نپورا ورکا پیمانی خلقتا والمیزان او طول ولا تبغصو الناس اشیاهم اما کما خلق لرا ار قسم مالنا و سامان نددی بخص تبغصو الناس بخص کمی توی کموالی کاغا ار قسم کموالی خواه دے تو ہم کم والی ہوئی کہ بس مال تین واخلی حضورا یا تین اغلا کی ٹول تب حسوے لشی یا دا سی تجارت و سرو کی چی دوکا والا ورکی دے ٹول تا لا تب حسو الناس آشیا ہو ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاح ہاں اس آدمکہ پزمکہ کے پس داگی چی شعیب علیہ السلام راغلے دے گورا چی پیغمبر یوم التراشی نو اصلاح شوا داغر اطلل اصلاح وی بعد اصلاح حاد آمان پس داغی چی اصلاح شوی دا پا توحید سر زکا چی توحید اعلان اوشی پا یوزے کینو اصلاح شوان ولی بس اللہ رب العزت رضا شنو اصلاح دی توینو دا نچی گنی خلق طول سامشو نا مسئلہ و توشوا خبر و تو رسیدہ یا دیہانی و توشوا او دیتا اصلاح وی دیش او زاگو دیو سلیخ پلے خواہد چی منی کنی منی خواہد فاللہ رب العزت اصلاح کر چی انبیاء و تراولی گل انبیاء و اصلاح کر چی قومی اپو کپ زور زیر ذالکم خیر لکم دا کار ستاو دا پار بہتر دیں ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنانو پورا پدی باندی اشکالو چی غید سو مؤمنانو دا حلکہ دینور قومون پشانت کافر خلقو کنا کیاو دا او بل داد چی ذالکم خیر لکم کدا کارون ہم اکڑو نگور دا کارون خو اعمال دی اصول دادی چوی کافران تا دا اعمالو خبر نشتا دی مخ کے بوتا دی ایمان خبر آگئے چی ایمان راولی نبیا با عمل کئی کنا ادی تا دا عمل خبر آگئے کفافل کئی للمیزان لطب خسلنا شا فروع یو تا ذکر کرل جواب دادی چی کوئی قوم دا شعیب علیہ السلام با دا ایمان دعوی کولی کنا دی کدا چلو خواہ چاہ بہت خبر اوکڑا دی بھی منگ ہم مومنان یو پورا منگ مسلمانان یو ات منگ تدا سے نسبت کئی اللہ و تذکر ہوئی چی ان کنتم مؤمنین کتا سو رشتیا مومنان یہ کنا ندا عملون اڈیر دا ثواب او دا اجر دی خیر لکم پدی بہت ثواب حاصل چی لکا جتا سو آئی چی منگ مومنان یو کنا اسوک دا ہوئی چی نا بس دی ایمان خبر او توکڑا دے مطلب شو قدام امن لا نو تو پدی عملون با اللہ ثواب در کئی بیا کنا ولا تقعدو بکل صراط او دا ظلم ہم مکوے مکینے پہر لار کی تو عیدونا و تصدونا چی خلق یروے او خلق بندوے عن سبیل اللہ دا اللہ دا دیننا تو عیدونا و تصدونا دا کار بے کہو پلارو کی بناستو خلق بے منی کہو چی مدین تزی سشی لزی نو کار بوی چی شعیب علیہ السلام سرم کار دن واپس بے کہو پی اجازت نشتا نمشرانو نمس آبے واپس کر دلارن یروی تاسو بندوی دا اللہ دا دیننا من آمن بھی اغسو چی مانی را اوڑی پا اللہ بندی و تبغونا آئی و جان او دا سی بندوی چی دا لار و تا غلط اخکار کوئی و گنا والا دا بل سن ڈک کے چی دا خود ارناکار سڑے دے شو اے بلے اغسو سو پیغمبر ہوئی دا خود جادوگر دے ساحر دے و تبغونا آئی و جان خلقو لبیزر دا سی بد کو چگی تو بیا دا حق خبر بد اخکار دا تا دا ہر زمانے دا باطل پرس دا کوششی کا نخوا دیر اغٹ اخواری کئی خوا دیر اغٹ اخواری کی کل دا دید پارا درس شروع کی کل دا دید پارا من رسا جوڑا کی من رسا اند رسا کل بلسو او مطلب دائی چیر دلتا کی دا دے دا چی دا دفشی دا آواز دفشی دیر تنگی اجزان و تبغونا آئے وجہ چل ولا نور ذکر وذکرو یاد کہ اذ کنتم قلیلا کل جتا سو دیر لگوے فمال کیوں فنفرو کیوں فخبلهم کم وے مالوم کم فکسرکم تو اللہ زیاد کرے مالون ہے دل زیاد کرے تاسم زیاد کرے وانظرو اگورے کے بکانا قبط المفسدین سرنگ شانجام دا فساد کون کو زکستا سو نمخ کی دا تول قومنا تیر شوی دی کنا آدیان سمودیان قوم دا نوح علیہ السلام قوم دا لوت علیہ السلام دا تول مخ کیو اگر تیم افسدین ہوئی خوا گورا بیان دا شعب علیہ السلام دا دی بلکل دا سو بیان کئی سختی بگی نشتا اس کا پاخر کی پاغی رد کئی نو مغدا سے رد دے چی بلکل سوکتی ندا سے نشی معلوم ہو لے چی گورا منتے کافران ہوئی نا وی وین کانت وائفتم منکم کچریوی پتاسو کی داسی اوڈالا آمنو باللذی ارسلت بھی چی ایمان روڑی پاغا مسلبان نی چزرا لے گلشیم پاغی سران و توائفتن او بلڈل داسی لم یؤمنو چری ایمان روڑی نا خواہ تحق کارو وہ گوتے و تننیوا گوتے ننیوا تا چی تاسو کفرو کا تاسو گمراہے تاسو بخدے اگر کئی نہ دا ہوگا دا ہو طریقہ نہ لگا نا امنگ تزان تے گو تنیوا چمنگ پہا پیو منگ معاہدین یو نہ نا نا دا چکے زان لے کا رکو تو کہنا چدا سے دے اکڑو اگا ہو تدا سے خبر کی سا ادا طریقہ وسور فاطر کی مراشی چوا ان او ایاکم لعلی ہدن او فی ضلال مبین بے نہا سے خبر اسے وہ تو وی کہ اوڈل داسی چری ایمان راوڑی کنا ابل اوڈل داسی چری ایمان نہیں راوڑے اخ پتا وتا دا وہ دیو جن چدان تے نو دری کنا چ بزت کی رانشی فصبروا نبس صبر کریں صبر سمانا صبر پڑے خشے دے ہری وس صبر کی فصبروا ما نادل تک انتظروا دے کنا اے چمخ کے ذکر شنو اغه معنا دے کنا ہا کفس برو رائے ہو مطلب یہ آل کی فن تذرو سن جہود علیہ السلام ویلو صالح پس انتظار کوئے حتی ترغی پوری حکم اللہ بیننا چی فیصلو کی اللہ زمان پمینس کی وہو خیر الحاکمین لاغ فیصلی تیز کپریدو چی غدیر بہتر و کامیاب فیصل را تاغی کی اڑو بیاد چا گیلنی خوا لا تردی پوری گرد شویب علیہ السلام بیانو توحید پکی بیان کو دا معاملات تو اس نئے پکی اکڑا چ ظلم نہ مکاوے دا فساد رد اوکو چ پلا رک مکین خلق میرا وے او خلق تا دین غلط مخکار کوے ٹول اس دا قوم جواب تو گورا قال الملأ الذین استکبروا من قومه او یا مشرانو سردارانو فاسقانو فاجرانو کسانو چلوئی کڑو پکوم دکی لنخرجنک یا شعیب خام خا ضرور بھی ضرور دا زور کن قوم اگی سوک منی نا اب باسو تال رہے شعیب علیہ السلام والذین آمنوا ما کا سوک چزور گری تا سرا من قریتنا دا خو زمونگا کلے دے مدین ارسو کوئی زمونگا کلے دا دا باطل پرس خبر ہے خواہ سارس کلے دے دا پا خواد بل چاہو غریب اومی دا زمون کلے دے اس غیر رشتہ دے نا دا حال بستاو مینو من قریتنا دا خوی زمون کلے دے دا دیبا کی صحاق دے یا با دا خبر مانی چی دیتا بغاڑا گدی چی کلے با پریدینو تیتا سو بغاڑا کی خود دیشت او لتعودن فی ملتنا یا بتو من سر مرگرشی زمان دین با قبول کیم توبہ باو باسی بس رو بگردی زمان ملتا سنگخ کل نمو لکی خودا دار زمانہ کی نمو نئی کنا خواست تا باطل پرس دی کنا دی پو نمونو باندی خپل مذہب خپل دین خپل طریقہ عقیدہ پا نمونو باندے خیستا کئی چی دا سی نمو لکیدی چی توبہ دیتا تذکیہوی دا نہیں پکار خوا قرآن منع کرے دا دینا چی لا تزکوان بزکم دا خپل زان پاکی پا خپل امو بیاناوے تا اس تا خبر ہے چی سنگ ہے اللہ خبر دے نو ملتی ہوتا ہوئے خپل دین تا ہر باطل پر اس خپل دین تا ملت ہوئے لے دے خپل دین تا حق ہوئے لے دے نمیوتا دا حقی اخی دیں آو چی سو نظام مصطفیٰ کو دا ہوں پا گاڑی کی نزی نظام مصطفیٰ ایس مطلب نہیں خواہ تش نمو تش لکل غٹی لکلی جماعت المسلمین دمرے ہو گت کری چی اگر تا ہوں سڑے پاوائی جات کے ہاں مطلب ایس دی تول بس پل زان تا دا حق نسبت او بل تا دا باطل نسبت دا اغا وقت ندا خبر شروع دا کورا دل تے سنگوی چی لتعو دننا زکا عود ستوی لشی الرجوع الی الحالت الاولا عود دیتوی چی تو بیالن بی حالت تو واپس چی نول شعیب علیہ السلام گنی مخ کی پا بل دن کیو چی غیو توی تو بیالن پل دن تو واپس کی گی زمون سرا انبیاء خو ہمیشہ پہ توحید باندھی اگر چرے رخ پل قوم پہ دین باندھے نہیں کنا ندیو تو ولی وچ لتعودن تمخ کی زمون مر گرے وے خوبیا در بایا سے چلو شنو نو کبیا زمون دین ترا گر دی خدا کنی کلے با پری دی کر خیو تراخ تا جواب دا دے چ انبیاء او تا چ وحی نئی شوی نو اگی غگ نہ کئی کنا نو چ نہ کئی نو خلق وی دا زمون مر گریو کنا کو خاوی دی غگ نہ کو دا رستو واوری دا او حال دار چی اگی تد اللہ طرف نا پیغام راشی نا اگی بیان شروع کی نا غمخ کی وقت کا سلویخ کالا و کارسو آو کنا دا اکثر انبیاء ہو اگا دی قومنوی چی دا دی زمون مرگریو دا سلویخ کالا غگی نکاو خدا وسو آوری دا منز کی اگی غگ زکا نکاو چی شوی نو کنا خا زکاو طویل تعودن فی ملتنا زین جواب دادے چی مرگری یادی کنا مرگری شعیب علیہ السلام کو مخ کے ببل دن کیوں خود باندھ ایمان راؤ رہا نہ دیم پک تغلیباً داخل کرے دے دے تو تغلیبی حکم ہوئی خا تبلیغ نے تغلیبی ہو تو ہوئی اگی سرے دے مر گرے کو نو لتعودن نے زکا ہوئی اور دریم جواب داؤ کہ چی تعود تعود مانا داخل دل دی لتعودن لتدخلن تب داخلی کی زمونگا ملت تخا لیکن حدیث کی چرا دی چسر مرشن یعاد روحو فی جسده یدخلو مانا کی محدثین اگر روح یہ پو بل جسد کی داخل شی بل جسد کم دی اللہ والا جور کی کنا مثالی تر قیمت پورے بیا بل وجودی نو داخل بندہ سور وجودو نو بدل کرو چی پازل کی پیداشی ان دسرو میں گو پا شکل کیوں اچھو اس پیداشی نو دا بدن دے او چی کل مرشی نو بل بدن بولے ور کی دے غصم جامعی بدلی مثالی وجود و توی اغا حدیثو کرا دی کلوی رشنو مارغانو پشانتی بھئی مثالی وجود رل تک آوت پا مانا دخول سر دے نو دیوی دل تا قبر تراشی قالاوی شعیب علیہ السلام اولو کننا کارین دام سووی منگا خستاسو دین بدگنو منگستاسو دین نفرت کنو سنگا بستاسو دین تدردہ کی دیشی اگر کئیو منگا بدگنو ان کی استاسو دین لرا قد افترین علاللہ کذبن یقنان جول بک منگ پا اللہ باندی دروغ ان عدنا فی ملتکم کمنگا واپس شو استاسو دین تا ملتا بعد اذن جان اللہ منہا پس داغی چا اللہ منگا بچ کریو دا دینا نشی کے دے چاری نشی کے دے سمرا پی دا خبر ابدا لگی دلی دا ورہ دا غبلی خبر غگ نکی چوہ تیویلیو چی دا کلی ندیو باسو تو دا منگ پشان سانے وی ناغبا دا خبر کولی چنہ ندا خو زمان کلی دے و زمان پلار نکا دل تکیو اشعیب علیہ السلام داغی اڈو غگ نکی خود دی خبر جوابو نکی چی دام سووی زمستاسو دین تا درزم تا دا حق پرس شانی خودی دی دیر بدگنی سور جوابو نکی اولو کننا قد افترین وما یکونو لنا او سدی مونگ لرا انہو دا فی آچی مونگ با واپس کو گستاسو دین تا دا کے دین شیخا اللہ یشاء اللہ و ربنا یو خوکتا اللہ خو خشی چی رب زمونگ دے دا غچری نفخیگی چی مونگ دے کفر تواولو دا غو خود کفر ارادہ نکتی رضا نہیں پاگی باندے یا تعلیق بالمحال لے او یا اصول دا عذب دی اصل کے چی دا بوائی خام و خاقا تو پیغمبری خون پا خپل زانی اعتماد نہیں چی زکور خبر کوما تو اختیار دا اللہ دے سپتہ لگی اللہ یشاء اللہ و ربنا اختیارات دا اللہ دی وسع ربنا کل شئن علم آرسی دل رب زمنگاری وشی تا پہلم کیم اس جواب کی داغی خبری چی خطا سو دا کلی کلی سوی چی مونگ بے دا کلی نو باسو علاللہ توکلنا خاص پا اللہ باندی مونگ زان سپار لے دے دا دا اللہ کار دے دا استل او نیستل ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق اے ربا تو فیصلو کی فمین زمون او دا قوم زمون کی دا سی فیصلہ چی پورا فیصلی بالحق ہولی اللہ ہم سے غلط فیصلی کیسو چی بالحق و سرقی خود نا دا بالحق معنی تا پورا فیصلہ. وانت خیر الفاتحین, اور تو بہتر فیصلے کو ان کی, اس بداغی عذاب شروع کی. دعائے خیر یہ اکڑا. وقال الملأ الذين كفروا من قومه, او یا معتبر و سرداران اور کافران و پقام ددکی پورا گی اس ترقی شو روک رہا. اول شعیب علیہ السلام توی چدا سے بقیدا سے او سے خپل قوم تا دعوت شو روکو, پھر دا خواستی نکی گی دعوت شو روکو الگواری کنی دا خلق بخراب شی دعوت دا باطلی شو روکو. اقبل خلق توی لین اتباتم شعیبا, کتاسو دا شعیب علیہ السلام خبر امن لہ انکم اذا لخاسرون, تباہ و برباد بشے. حسن دا سوئی کنا دا خلق بچے دا افغانستان رات لپنج پیرتا نامور او پلارا قلوانو بوتا قسمونو اکڑو چگوارے تاسو خو پیخور تزیغی و طولو تا پیخوروئے کنا گوارے علتا کی گوارے پنج پیرتا لانور شا کفر دے بس قرآنوں نے پڑھائی کڑی دی ادا پاس اپنا قرآنوں نے پغسل خانوں کی یخی دی ادا پاس یا خدا نا بے و طویخا عقیب دم رو یرول چی عقیب بیا دا پنج پیر نم کم دے وستے شو دا خوچ تا سوک با پا تیرا بلا کرا گے بس بیا با معاہد شکرہ دم رو خلق یرول دم رو لین تبا تم شعیبا انکم اذا لخاسرون, تبا برباد بشے گورن دنیا و آخرت با خراب شنو. فاخذت عمر رجفتو, اللہ وی کل چے دا باطل دعوت شروع شی کنا یا با عذاب راضی انی والدیل رائو زلزلی فاسبہو فی دارہم جاسمین, اگر دی دل پا اخپل ملک کے پڑمخی دیم درسی شو علا بود اللہ مدینہ کما بعدت سمود, سورہ ہود کی ہوئی تدیو دا سمودیان یو شانتی عذابو. الذین کذبو شعیبا, اغا خلقو چی درو جنکوی شعیب علیہ السلام کاللم یغنو فیہا, تابا نوی چی دی پدی مدین کے عبادو لاری کسی تن خالی شوی غنی یغنا سمانا پیوزے کی استوگنا اسے دل چپ چپیو الذین کذبوا شعیبا, آکسان چی درو جنکلو شعیب علیہ السلام کانو هم الخاسرین, اگی پخفل تباہ و برباد شو خلق یروی تاسو با تباہ و برباد شو اللہ وی اگی پخفل تباہ و برباد شو. فتولا انہم واپس شو شعیب علیہ السلام دزینا وقال بیوی یا قومی, افسوس کی نہ پدی باندھے اعتراض دے کہ افسوس ہو پدی خلق نہ دے پکار. تو قرآن ویلو کہ اس مخکم فلا تأس علی القوم الکافرین, کافران غم نہیں پکار پدی باندھے انا للہ نہیں ویل پکار. اور دل تک وقال یا قوم کے دامانہ کی گیچے دا افسوس اور حسرت تو جنے ہوئی غم تو جنے ہوئی نہ غم یہ پدی ندی چی دی حلاک شو, غم یہ پدی دی چی تاسو خبرو نمانلا انکارو مکزما دو دعوت نم پدی باندے غم تاری پا حلاکت سوکنی خفا. لقد ابلغتکم رسالات ربی, ما رسول تاستا طول احکام دخپل ربو طول عقیدہ عمل اخلاق عرصو, ونصحت لكم ما استاسو خیر فائیو کرا لیکن تاسو انکارو کرو فکیف آسا لقوم کافرین, سرنگی غم جنشم پا قوم کافرانو خودی خو غم نہیں پکار تا خود غم لائق ندی. واقعات دا سلور ذکر شو پینزو نوست قرآن داگی نتیجی رو باسی او حکمت ذکر کی چی دا قرآن واقعات بیانی دی امت تا دے سل بیانی دا دین ترغیب ورکی دی کی فکر پیدا کی ستاسو کی فکر پیدا شکنہ دی قومن حال تو گو رہے بس نو تب سوئے چکن دا خدا قومن اور دیر غلط خلقن حلق شنا دا عمل تا اللہ گوری کتاسو کے ددی قومن عمل راگ نستا صبح دگا انجامی دے مطلب دیدی آیاتن کی موسیٰ علیہ السلام واقعہ پوری دا آیاتن کے ددی واقعات سمرات روباسی نتیجی روباسی اور دی امت تے التفات کی وس اللہ دی توجہ کی چوائے کنا تاسو خبر منے کنا منے وما ارسلنا فی قرية من نبی اللہ ویزمو خدا عادت تے چی منکل پی یو قوم کی پیغمبر لے گلے دے او غیر تکذیب کرے دے دا مطلب دے سار ما ارسلنا دانا چی منکل دے لے گلے نا دا یو محاوری کا نخا تکے او سڑے رزان صفت کی کا نا تے او شی واخ لے او خرابی نا آتا ہوئی ہوئی را ما ہو دا سے شی ندے رست چی اگا ما تا فیدہ من نہیں کا نا سو مطلب اغسطے دے کا نا دا نفی چی کی نا دا نفی دے نقصان کی چی نقصان پکی نو فیدہ من شی میں اغسطے را تے چی اخلی نا آگا بیکاری اگا دو نمبری اللہ رب العزت ہوئی چی ما کل پیغمبران لی گلی دی کنا نو خلق انکار کرے دے نو ما پی عذابون راوستی دی لہو دا اللہ شان نے خوا نو دا سی ہوئی نو دے لے گلے من پیو کلی کی پیو قوم کی سوک نبی مگر اگی دروغ جن کرے دے دو سر دے اللہ کذبوہ مخ کی نمعلومش وکر اگی دروغ جن کرے سر سبا کی مرادی سلور درشم کی اللہ خزن اہلہ بالباسائے والضرائے مگر من نیولی دی خلق دا غیر پتاوانون سراو کو مرزنو دام پی راوست ولی اگی تکذیبو کو نمونگا پی دا امتحانو کو امتحانم پی دا سیو کو بین نقم پا مصیبتونو پا تکلیفونو سرا دیکی دا اللہ سمت لبو لعلہم یدبرعون تدید پارچی دی اللہ تفریادو کی دیو سرا خکول کنا بعد خونکولو چی دی اللہ تفریادو کی توبیو باسی نسم کار بوشی اللہ با ہم رضا شی و دی با ہم کامیاب شی کنا خدا اگی دخلی نا بچا فریاد استو اگی فریاد نکو اگی غیر خبر اکڑی وی بل سوکی ندلی دلی سم بدلنا مکان سیت الحسنتا بیا ہم بدل کو پزید سختے باندی خوشحالی سختی ہم تلی رکڑا اگر مرضونا مصیبتونا ہم تلی رکڑا او مال دولت و فراخر علی الحسنتا حتی عفو تردی کی دیر زیاد شو لحظنا زیاد شو نلکا چابو تاوی علی خیار خلق ہوئی کنا چیز اللہ دیر فضل لی پتا سبان دی اگر مخ کی وقت یاد کہیں چی پار سبان دی نمگلی وے نوم پیزار و نوم جامع و نوم اگر وقت یاد کہیں ندیب ہوئی ویدا خو دنیا کی دا سکی گی و مشرانم دا سر آنگلو دا دی وجہ ننے چی دمونگا عمل خراب دے دے مطلب خواب دا عمل وجہ ننے دا گروہ ویتا خبر نی دا خو گورا کی گی دا سر غم و خادی رو را خور دی کل سر خوشالی کل خفی دا عمل وجہ ننے دا دا سر بدبخت ہو خواب وقالوی وی قد مستا آباءنا الضراو والسراو یقیناً رسید لیو زمو مشرانو تم کل دا غصی سختے و کل خوشحالے ویمونگا دا غی کسی بہتا خلقو کولی کنا چستا سو مشران پا یو وقت کدا سیو چے پترے بیسان دلی فغرنو کی آغنی چے خلق ریبی کنا او چاپے پا سر را رستی خرسی ہے استا سو مشرانو دا سی وقتو نتیر شوی دی خانا ادا سو وستا سو دا سروس پینو خوان دان شوی قد مست آبا انا الضر راو و سر راو دا غیب دا سی ہوئی خوا رسی دلیو زمان و شرانو تا ضر را سخته و سر را خوشانه دا وی رازی دا سی دنیا دا کل کٹوے باندی و کل کزی فاخذنا ام بغتتن اللہ وی پو نشنو امینیو چی دی خو پیس نپوئی گی امینی والدی لر ناسا پا فهم لا شعرون ادی پو انشو پا دی باندی ادی خوی پو مو باندی وسو اخر آگئی دا دنیا وار وی را باندی را آگئی ادی کی نا سا پونی ولو ان اهل القرى امنوا ترغیب توحید تا ذکر کی اللہ وی دا قومنا کدی ایمان راوڑ ان دا سی بنو لکسن چشو نبہ لا کی دو نبہ تبا کی دو کوی دا کلو والا خلق اهل القرى عادیان سمودیان قوم دا نوح علیہ السلام قوم دا شعیب علیہ السلام قوم دا لوط علیہ السلام دا دی کنا آمنو کدی ایمان راوڑ واتقاو او زانی بچ کروی دا شرکنا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض منگ با پرانستیو پا دی باندی دروازی برکتونا دا سوان او دا زمکی توحید سبب دا برکاتو دی خواب آیات کی دا مطلب دی چچا دا اللہ توحید قبول کو کنا تو اللہ پی خیر او برکت نازلی ہر سنگ چی آد اللہ شان دی بیا خواب ندا سی بشیو کنا تا خلق بڑیر دا دنیا پر نعمتون مارشیو ولیکن کذبو لیکن اگر دروغ جن کل پیغمبران فاخذنام بما کانو یکسبون انہی والمنگ دیل را پا سبب داغ عمل چکوئے خبر رالا دی امت لہ قومن حال ذکر شو دی امت تا اللہ ویچو بیغم ناسی ہے تو سر سغم نشتا چی اخفان پا بلالو لیدہ الاز سڑی سڑی خبری کرے وقت تڈیر دے کنا ایمان ام نصیب شوی دے چدا سے بیغم ناسی ہے افا آمین اہل القرآن آیا بچ بشی دا موجودہ کلو والا خلق دا موجودہ دا امتی آدھی دیبا بچ ایاتی ام باسنا چراشدی تازاب زمونگا بیاتن دشکی وهم نائمون او دیبا او دیبا دا انڈونیشیا کیا کار راغل ہو کنا وی دریاب چپا ہوا لے چپا نہ دا خدا اللہ عذاب ہو چپا دا سی چپا چی راشی نو خی غمیان رو وردی نو خلق پی نورم مارشی حدا خدا سی شو چی سپا خاتو کی مرشو سپا بو کی مرشو سپا ونو کی زورند لکد بات انگلو دیتا عذاب ہوئی کنا وهم نائمون دی بو دیڑو سن بخبر نشی دا زابو نرازی اوس ہو آخری وقت اوس بڑیر رازی خواہ و دا تما نل پکار جگنی فار وقت دا اللہ نیر پکار دا دا خود عذابون وقت نرالو اتفا آخری زمانہ چی حدیث کی رازی زلزلی برازی بارانون و توفانون برازی او امین اہل القرآن یا بچی دا کلوال خلق دا بل قسم عذابنا ایات یا ام باسنا چراشدی تازاب زمان زوحن پو وقت دا ساخ کی نه بجی لس بجی زوحن وهم یلعبون دی بخپ اخپل کارونو کن خطی سوک با سکی سوک با یوز ایلاسوی سبزی باری راری سوک با دکانونا سوک با مالونا گاڑی دا کار یلعبون بجی سا ادی کی بدرس اف امنو مکر اللہ دا زان لجدا شے دی بے غم دی دا اللہ دا عذابنا مانا دلتا دا اف امنو بے خوف دی دی سر بالکل یرا نشتر دا سو بے غم خلق اف امنو مکر اللہ دی بے غم دی دا اللہ دا عذابنا فلا یأمنو مکر اللہ الا القوم الخاسرون نشیبی غم کے دے دا اللہ دا عذاب نہ مگر قوم چی بدبختی دا خو بڑیر بدبخت قومی چری دا اللہ دا عذاب نہ بے غمی غم و سر نی نو سر دا منزو نہ دا اداسو نہ دا قرآن نہ دا سبق نہ دا آخرتو نہ کلیمہ اس نہ بس دیتے ویلی بے غم حلقا بسم الله الرحمن الرحيم أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون واقعات دام بیا چې پنځه بیان شو هغه ثمرات یې ذکر کول او دې امت ته التفات کړو چې ولې بیغمناسی ہے تاسو سره یره نشته د قیامت او دا کوم واقعات چې ذکر شو دې کې د الله رب العزت حکمت سو هغه دا چې تاسو تینا عبرت حاصل کړئ چې عبرت تینا چا حاصل نکو اللہ زورن ذکر کی اولم یهدی دیتا دین اس معلومات نشو دیتم رواقیات نشو ذکر شو او دا عبرتیت حاصل نکو کچر دا اللہ ارادو شنو منگل بوم دا سے عذابو نراغی بخفلو گناہو نسر دے غاصل عبرتو دی واقعاتو اولم یهدی زجاج مانا کی اولم یبین دی واقعات خلق تدا خبر اخکار نکڑا دی مثال خم دی و مبلغ دی خاموش اولم یبین دا خبر و تبیان نکڑا اسوک مانا کی یتبین لازمی چدی تدا خبر دی واقعات نوازح نشوا اولم یهدی للذین آیا واضح نکڑا او بیان نکڑا داغی کسان دا پارا یرسون الارضا چوئے غست زمکا من بعد آلہا پس داغی خلقنا چی غیب دی زمکا باندے عبادو غیب دی تخپل زمکا وی غیب مالکانو کا نا غیب لارل نزمکا دیو آغستا دیتا پاتشوا مجھے پاتشوا مزید ادا ہدایت ان کو دا سبق و تعلیم و تن کو اللہ و نشا او چل ابھی کچر دوں گا پھر آدوشی منگا اگاڑو اسب نام بزنو بیم ابر سو دی خلق تا عذاب کا سبب دخل گناہوں دا خواہ عذابی چلکا خلق وینی کو سر کو جا عذاب دے مخی قومن باندھ چراغ اسب نام بزنو بہم دی لگو عذاب ورکو ددی پگنا ہن سرا کما اسبنا من کا نا قبل مخ کے قل قلع چور کرو او یو بل قسم عذاب دے چلق و تعذاب نوئی اللہ عزو تعذاب وحم اسد ونت بلا کلو بہم منگا مہر لگو دی پزرنو باندی فاهم لا يسمعون اور داسی ہوئی خواہ فاهم لا يسمعون دی ناوری نو ناوری دل خوالی چی پا غگونو والا مہر لگے کنا ادل تے غگونو ندی یاد کری وندبا علا قلوبهم یویلی منگا مہر لگو دی پزرنو داسی پکارو چی دیو بیا پوئی گینا اور قرآن وی فهم لا يسمعون دا اغا سمعنا دا کنا دا دا قبلولو پا معنا سر دا سمع دا کمون چی معنی دکی وی سمع اللہ لمن حمده سمعنا قبلی اللہ قبلی فهم لا يسمعون دا دی بے بیا نقبلی کنا چی پذرون والا مہر اوی اللہ بیا بے نقبلی تلک القرآن دغا کلی او خارونا چی حلاک شو اخو خکاری نا او تل کا ہمیشہ ددا سے شید پار را دی چتیوی نی پسترگو اخو نخکاری نوی دا کل کل ددا سے خبری دا پار امرا دی چی دیر اخکارا دیر مشہور ای بس او عرب تا خدا واقعات دیر مشہورو دادیانو سمودیانو دی قومون آگی خدا سویلہ کو بسترگوی چلی دو زکیہ ہوتا تلک القرآن ہوئے دقا کلی خارونا نقصو علیکم بیانو تا باندی من انبائیہ واقعات دی اگا واقعات نور سن دی خدا دی خوا نور واقعات نبیانی چیدہ سوکو سنگا بادو ولقد جاءتم رسلهم بالبينات راغلوا ديتا پیغمبران دي پڑیرو معجزو سرا فما كانوا ليؤمنوا ونو دي چیمان راوڑے بما كذبوا من قبل پاغ مسل باندی چی دروغ جن کلا مخکنو خلقو ندرست خلق نسو امیدو چی ردی کی باق المندی نبو پکے بس خوچی مخ کی خلق دروغ جن کلن رستو مور پسے ما کانو لیو منو اغیم مان مانو کذالک ادبا اللہ علا قلوب الكافرین داد اللہ شان دے چی دغسی مہر لگی فزرونو دا کافرانو دام لوی عذاب دکن چی محروم شی ہمیشہ دا ایمان نا و دا دین نا ایمان را نورن وما وجدنا لأکثرهم من عهد اللہ یمونگو نمونتو اکثر خلق لرا وفا پوادی من عهد سمانا وفا پوادی بار اللہ یفادار بکنو کم وعدا اغا پازل کے چکڑی وکن چی الستو بی ربکم قالو بلا آغی وعدی باندی اکثر وفادار نو ولی شیطان ویلیو کن دی صورت کی مخ کی ذکر شو اللہ تے ویلیو چی ولا تجدو اکثرهم شاکرین تو پا خپل بندیانو کی شاکرین نوینی اکثر اکثر باغوی دمامر گلی ہوئی کن حق خبر ہو وما وجدنا انمون تمون اکثر خلق لرا وفا پوادی باندی و ان وجدنا اکثرهم لفاسقین او یقیناً چومون دمون اکثر خلق ما تون کی فاسق چوزی دو وعدینا دو خیال او نساتی فاسقین شو دا شپگم واقعہ دا او دنیمی نزیات صورت پدی لگی دلی واقعہ موسیٰ علیہ السلام تفصیلی سلور سورتوں کے راضی تفصیل سرا چیو دا عراف دے بل تو آہا دے او درم شعرا دے سلورم قصص دے یہ سلور سورتوں کے واقعہ موسیٰ علیہ السلام تفصیلی راضی نور کیوں خواہ کہ اسے مختصر ہوں تراشی وہ دی صورت کی جسم دا تفصیل دندا پتی سلور واڑوں کے زیاد تھے ندی کی موسیٰ علیہ السلام واقعہ تھا اور باغی کی سو ددو آتا حالات بیانی موسیٰ علیہ السلام جن دیر دا سخت و دا مصیبتوں دیر دا تکلیفوں دا امتحانوں جن دا انبیاء و جن بدی کے ات حالات بیان سلور اغ حالات کی جی فرعون سرا لگیا ہو اور سلور بھی اد فل بنی اسرائیل سرا ریس تڑے شعیب بس دا واقعہ او دا دا سورت دا اغ اول دعوی سرا لگی کہ شور و الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ کتاب نازل کرے شتا تا خزل بن تنگے لکہ موسیٰ علیہ السلام چزل نو تنگ کرے کار سے تیرا لکنا وہ بس دس استقامت والا اللہ اور کرے ہوگا نا تب ہم اقا سے نبی علیہ السلام تو دادا غد پارا بیانی تسلی دا ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بیا مونگ راولی گو پس دی پیغمبرانونا موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا پخل موجزو سرام نہ موجزی پرکڑی وی بنی اسرائیل کی بیا راضی اخر کی الہ فرعون و ملئیہی بس دیتے ہو لیگو فرعون تا دا مشران و سرداران و نا ٹولو تلے گلے شروع دی اولی یاد کرو زکا جی دی پلار کے لوے مصیبتوں کا نا دا دیوالوں کا نا فرعون او ملا دی خلے بن کڑے و دلارے دی ازکا یا اتنا نو خلقو تینا غلط مطلب اغسط دے خوابا دی سیاسیان ہوئی گورا موسیٰ علیہ السلام چراغی کنا نو دبرے نیکار شورو کو اسلام آباد طور پر سلاڑا ابھی دی دل تک منگ تب جماعتوں کی دغا کئی لڑشے ہوئی موسیٰ علیہ السلام فرعون تا خبر نہ کرے او خود بری نہ کار شروع کرے ہو دیوی چی کار بد بری نہ کیے گی اگر بری نہ کار نو شروع کرے دا خو دا حق پرس اصول دی چکل دے دعوت چلی کا نا او دا دعوت مخ تجرت یو دیوالی یو کڑائی اب لڑکی نالے بکار کی گئے جو سو پولی دا دیوال نہیں مات کرے نہ سے نکی گی نہ فرعون خیولوے دیوالو مل داو خلوے دیوالو رومبی اغل ذکر آلو چور گئے چی دا غٹی کا پرے پکی لڑکو بیا وکار کی گئے خواہ دیوی دا پرنے شورو کرا فرعون او مل تولی ولی گلشو ذکر چی اغی صد بابو اگی دروازہ بند کرے وا مخلوق یہ رول اوزان پسے کرے ہو کنا نور اگر چاہتا بنی اسرائیل تلے گلے شیو فظلموا بہا ظلم